الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. دویم باب د سورت نحل کې چې دوی اجتماعات نو الهوکم الاه واحد ناوی کې سمرا ذکر کړه. بیا ورپسې ادوار فریقین حال چې د قران په حق کې تاسو شو ادوارو نه نو یوی ڈلیوی چی اساتویر الاولین دی ناغیل اللہ زورن ورکر سخت زورن ورکر بے تخویف چی آخرت کی بڑی رسواشی و ذلیل بشی اللہ بطن تپوس کی چی کم دے دی او بے داغی زن کدن ذکر کو چ ملائکه سره مینت کوي چې مونږ ته سموای کنه اخر دا چې حکم وشو چې فتخلوا باب جهنم دا قران دشمنان دا ځان بیا د مؤمنان ته پوسیو ناری ډیر خیستا او بهتر جواب ورکو د قران په حق کې چې خیره بیا الله د هغه صفات شروع کو چې دا ډېر اعلی خلق دی دا ډېر برکتی خلق دی دې سره ملائک ته ځن کدن په وخت کې هم ډېره نرمي کوي ښه دی وته نوې چې موږ سره نرمي وکړي اوس هغې وسره سلام علیکم ادخلوا الجنه. دا اوس بیا ذکر کوي د مشرکینو دلیل دی سره بد د دې دا دلیلونه دي چې هغه دلیلونه نه دي هغه ځوان دی خیال دی دا دې دلیلونه دي کله به د مشران تابعداري وکي دا دلیل دی قران درې ځای ذکر کړي سوره انعام کې 148 کې ذکر شوی و جو سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. او دې دل ته ذکر کړې 95 کې 35 کې چې وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا. او سورہ زخرف کې به ذکر کې 20 نمبر نظر زایخا در دی دلیل لے و جی کلا منگے بیانو دی تے شا دا امنگ تے مخا دا مزمونگ دلیل جو کانا خوا ادی دیر زان لپا گرانا باندی دلیل جوڑی خوا دا دلیل داغینا تختی او غیرہ ٹنگئی منگ لرازی د حق دومره لوی برکت دی ښا چې کاغه باطل پر ځان له دلیل پیش کړي هغه دلیل دلته را منډه کوي مرکز ته او هغه سره نه دی خوشاله عجیب خلق دی ښا سوی وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء کچری د الله دائرہ دشوی زمون په حق کې چې مونږ بچ کی ز شرک نه او مونږ ته هدایت کی نو مونږ به عبادت نه وکړي بغیر د الله نه د هیڅ شي من شي ان نه د ګټې نه د ونې نه د لات مناتو نه د بوتو نه د قبرو من شي ان عام شکنه اچ بیا من استغراقی پی داخل کې واه واه بیا خو ډیر عام شو او هر څله ورې ماشي مې ګیله مونږ وي د هیڅ عبادت نه وکړي نو مونږه ان زموږ مشران ورګه چریم ځان سره مرګري کې نو موږ شرک اعتقادي کړو ولا حرمنا من دونه من شيء ان په تحلیل او تحریم کړو بغیر د الله نه هیڅ شي او کله راځه کړو زموږ په حق کې د هدایت ګور نو په خپل وای کنه چله زموږ په حق کې اراده د خیر نه دا کړې اراده د هدایت یې نه دا کړې په ځان راوړو لګور موږ وايي بدبخت موږ د ته دغه سی وایو کنه چې تاسو څه کوي نو پته لګی چې الله ستاسو په حق کې اراده د هدایت نه دا کړې ځکه شرکونه کوي کنه اعتقادی او فعلی هر څه کوي قسمه قسم گناهونه جرمونه بے حیاي کوي ځکه په خپل خلی وای چې لو شاء الله او کله الله اراده وي چې موږ شرک نکوو موږ دې ایمان راوړو نو هم عبادت نام بنو کړی ورته په ځان په خپل گواہی کوي نو دلیل پېښ کوي ځان نه پاره او غا دلیل زموږ نه پاره شو کله مونږ ته ویل شو کنه چې ګوره تاسو وي چې کله خو خو زموږ په حق کې اراده کړی وي د خیر نو مونږ به شرک نه وکړي خو بس الله زموږ په حق کې د خیر اراده نه دا کړی څوک نو دا څنګه دې لپاره دلیل ګرځي دا خو دې لپاره پېښ کاو دي چې رنګنه مونږ په دې خپل شرک کې په حق یو دا مونږ چې سکون مونږ خپل دین کې په حق یو او دا هم دلیل دی دا څنګه دلیل دی او استاد لپاره دلیل نشي کېدی بلکې الټا تاسو باندې گواہی کوي چې مشرکان یې نا خبره زازه ده چې لو شاء کې اغید شاء امانا رضا اخلیخا لو شاء الله کړی چې الله رضا وي زمونږ په ایمان راوړو باندې زمون په شرک باندې خپاوي نو مونږ به عبادت نه وکړي بغیر د الله نه هیڅ شي خو زمون په کار نه دی خپا کنه زمون په شرک باندې نه دی خپا نو ځکه مونږ یې کوخه وای دا مشرکان لو شاء الله کچری ز الله رضا پذی باندې وی چې موږ دې شرک نکو نو موږ به عبادت نو کړې بغیر د الله نه دې سیو شي نو موږ ان زمو مشرانو ان به موږ حرام کړیو بغیر د الله نه هیڅ سیو شي کچری الله زمو دا کار خوښ نه وی کنه ولې بام کو موږ سه اختیار دې مطلب دا چې الله زمو په دې شرک خوشاله ځکه مونږه کوخه دي دې دې کې غلط شوې دي دې دې کې چې دا شاه امانه غلطه کړې ده پر رضا سره ښه شاه امانه رضا ناراضي د دې معنا خو اراده ده او اراده ده الله ز خیروم کیږي ز شروم کیږي تاسو مر کارونه چې دنیا کې کیږي نو کله خیر دی او کله شر دی دا د الله په اراده کې الله په خپل اراده باندې پیغمبرانو پیدا کړیو فرعونانو پیدا کړیو شیطانانو پیدا کړل دا ټول داغه د ارادي د لاندې نو دا څوک ځان له دلیل نشي نیوي د الله اراده چې بس داغه اراده شوی ده نو ځکه زمونږ دا کار حق دی نو دا الله اراده خو چې شوی و نو څومره کافران پیدا کړي څومره شیطانان پیدا کړي څومره ظالمان پیدا کړي نو دې دا مطلب چې دا د الله خوخو دې کې غلط شوی ده د شاه امانه غلطه کړې ده شاه امانه رضا نه ده بلکې اراده ده وایي دا مشرکان کچره دا الله خوخه وي چې موږ دې شرک نکو نمونگ بچر عبادت نو کلے بغیر دا اللہ نازعیس شیم نمونگ آو نزمونگ مشران آو نبامونگ حرام کلے آو بغیر دا اللہ نازعیس شیم او بس دا سچی کون دا اللہ پا خواہ باندی کون اللہ پی رضا دے کنخا نو دا ارادی او دا رضا میند کی فرقو نکو او قرآن فرق کلے دی سورہ زمر کی براشی چن الله لا يرضى لعباده الكفر الله په کفر او شرک نه دی رضا الله په ایمان باندې رضا دی هل تهویلو ان تکفروا فان الله غني عنكم کو کفر کوي نو الله ته هیڅ سجت نشته ولا يرضى لعباد الكفر او رضا نه دي په کفر باندې وين تشکرو يرضوه لكم که شکر به وباسه او د الله تعبیداری کوي نو ډیر په رضا دي په ښه کار رضا دي په بد کار باندې نه دي رضا استاد زه خو شرک دینو په دې څنګه رضا شو هو دا سی وایي چ الله اراده د چا په حق کې د خیر کوي لکه مؤمنان چې دي اغه له ایمان نصیب کړل دي ذات او تکړل دي اده چا په حق کې اراده د ولالت او د گمراهۍ کوي نو تاسو په حق کې دغه چل کړل دي تاسو باندې اراده د گمراهۍ او د شر شوی دا نو ځکه تاسو شرک کوي ها ځکه حالت عام کې وسر بیا ویلو چې ولو شاء الله هداکم اجمعین کتا سبحان دی اراده د خیر شوی نو هدایت پیدا تکړو لکه مومنان ته چې کړه ده کنه نه نه دا د الله دوی راضی دي ها د چا په حق کې اراده د خیر او د چا په حق کې اراده د شر ها دا څه وایې کنه ها چې کچره د الله اراده شوی زمونږ په حق کې د خیر مونږ به عبادت نو کړې بغیر د الله نه د هیڅ شي نمونگاو نزمونگ مشرانو نبا مون حرام کلیو بغیر دا اللہ نا حصی ہوشی اولی اغیدہ سنوئی کنا اغیوی نا زمونگ دا مطلب دے چل اللہ زمونگ نرزا دے مونگ تسوائی نا دا دلیل دے دی خبری چل اللہ زمونگ نرزا دے خوا قرآن جواب دا دے کذالک سرخا اسان چې الله وی ښا زه په دې رضایم په کوبر او شرک نو دا قومونه مې ولې تباه کړو تاسو نه خبر دا ملکونه مې ولې تباه کړو دا خو هغه شرک کو نو ځکه نو څنګه زه په دې خوشاله یم کذالک فعل الذین من قبلهم دغه سکارونه کړی و کسانو چې مخکې د دینو اگر قومونو چې مخکې د دینو هغه سره څه چلو شو هلاک نشو فهل علی الرسل الا البلاغ المبین نو که تاسو پیغمبر ته نسبت کوي ګوت نه سه کنه چې دې راغلي دي مونږ یې سم نکړو نو الله یې پیغمبرانو باندې خو رسول دې ښکارا اغیسر خو ڈنڈا نشتا اقتدار نشتا هغه خو صرف رسول کوي. الله یې غزور او زبردستی زما کار دی، هنا دنیا کې نکومه اختیار مې ورکړی دی، نشته پیغمبرانو باندې نور څه مگر رسول ښکارا هغې خپل ذمواري ادا کړې ده چې الله به کومه ذمواري اچولې وه هغه ادا کړې ده. دا لومبې جوابو چې قومونه ولې هلاک شو، دا خو الله هم په دې شرک هلاک کړي دي. ښه دویم جواب چې که دا شرک خشی وي الله پې رضا وي بیا دا پیغمبران صلی اللہ علیہ گلو اگر یہ خود دیل را لے گلو چھے دنیا نا دا شرک لری کہے دا بوتان مات کہے دا شرک دا اڈی روانی کہے نوچھے رضاو پہ نبیہ صلی اللہ را لے گل خوا قَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا یقنن مونگ لے گلی دی بہر امت کے پیغمبر پسوم لے گلو ان عبد الله چې خلقو د الله عبادت کوي الله یو غنې الله را مدد کوي په خپل حاجتونو کې وجتن بوتاغوت او ځان بچ کوي د شرک نه او د شیطان نه او د شر نه او د شور نه او د شقاوت نه چې شین پکې راضي ځان ته نه ساته ځکه دې کې خیر نشته. ها ادي ته تواغوت توي تواغوت څه ته وایي؟ کل ما عبد من دون الله، بس هر هغه شی چې دا هغه عبادت کوي کنه بغیر د الله نه ټول تواغوت دی. ها کاغه شیطان دی او کاغه انسان دی او کاغه بت دی او کاغه قبر دی او کاغه پیر دی او کاغه ملنګ دی او کاغه فقیر دی او که دستگیر دی، اټول تواغوت دی ښا چې مخلوق داغي په عبادت اخته دی. ښا دې لپاره را لېږل شي اته سوې چې کله الله خو حنا وینم موږ به شرک نه کوو، خدای هغه دا شرک خوخ دی زمره روح په الله جوړوي. کله چې پیغمبرانو د الله پیغام راوړ دنیا ته اځواله خبرې بیان کړې، اوم د توحید چې ان عبد الله، اوم د رد شرک چې وجتنی بوتاغوت، دا تبلیغ دی، دا اصل دعوت دی. ښه چې ځواله خبرې وکې چې الله واحد لا شریک دی، دا نه سیوا چې څوک د چا عبادت کوي نو هغه شرک دی، ځواله بوت ښایي. نو کله چې هغه دعوت پیش کړو نو خلق دوړ ډلې شو، همیشه دا کار دی. فمن من هذا الله وبعض دین اسو کو چل ول هدایت ورکو الله ول توفیق ورکوم، نو غی ایمان راوړو د انبیا په خبره باندې غی پوه شو. ومن من حقت علیه الضلاله او بعض دین اسو کو چې ثابت شو پاری گمراهی غی د مخکنا گمراهو خو چاته پته نه لګی دا. ها او کله چې د انبیاو دعوت وته ورسېدو نو ښکاره شو. ها حقت علی الضلالت دا معنا چې بس الله په مهر لګو چې دې ته ایمان نه نصیب کیږي، دوړلې جو همیشه دا کار دی. بس دا د حق علامه ده، د حق علامه هم دغه ده. ها چې څه یو ځای معلومات کوي چې رضا دی کې استاد دی او درس کوي او مسله کوي او خو سوکی منی سوکی نمانی سوکی مرگرتیا کئی او سوک ورپس خبری کئی ویدق حق دیکن ننو یا عذیب الاستازو مشتے پا داغو کی انو پاگا خطول دا سرا جمع دی سوکو تا میلونا چیه سوکو تا گلونا چیه سوکو تا ابس وی دغا باطل دغا مداهن نکن دا حق پت کرده ده اوخی پا بڑا کرده ده دغه علامه ده د حق دي کې خامخا دای چې من من عدل او من من حقت علی الضلاله څوک راضی او ذکړه دي کوي اسوک تن انداسه پټاډا باندې دي او مېرګ دې جو ماتلان اور شي وای دی په سیمه نکی ښا دا ولې وی دی اسنه مانی نو چوری مانی دا به ټول منل غواړي نو کنه سور چوری وای چې دا سره وایو کنه من چوری یاده ک دوه من چوری یاده سور وای چې دا سره ومنو کنه در دې خلکو ضد دغه دین دی ښه لکه چوری پکې چاره اوسته را تدانبیاو دراتلو نه په دنیا کې د اختلاف جوړ شو الله رب العزت وی که په دې خبره کې هم شکی فسیرو فی الارض نو ګرځې په دې ځمکه اوس خو ګرځې ده آسان دی هر ځای ته تللی شي په هوا کې تللی شي فسیرو فی الارض وګرځې دا ملکونه ووینه چې کوم قومونه پکې تباه شوي دي دا ضرور دي وګرځې خو اسې مگر زه سیل مکه وای فنظرو سوچو کې نظرو کې د عبرت کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شان جام دای خلقو چې دروغجن کولې پیغمبران دغه حال وګورکنه دا دنیا کې په عذابونو راغلي دي آخرت خلاصو کې اوس تسلی ورکی پیغمبر لا ولی بس زور بټول دل راته زور د زنوم به واست شرک به په خپل کاو کفر به په خپل کاو اجي تبوس به تنو شو نو یبات دا پیغمبر راغله خو مون سره یې سونو کړنو دا څنګه پیغمبر دی مون خو د په پتا پوهنه شو وی ها مونگ لے خلی ایمان نصیب کو چو بڑکی را لا چولوی انی را تا سمعجی زو خوا او بس دا سل را گلی پا آغبان دی بے گورا اللہ تسلی ورکی ان تحرس علا حداهم اے پیغمبر کتڑیر حرس کے ددی پا ہدایت باندی او هر وخت په دې غم جنې چې ولې ذات ناخلي ولې مثلا نمانی ولې ایمان راوړي د هر نبی دا هرسو الله وي ستا هرس خوشته دی خدا غستا اختیار کې نشته کنه ولې فإن الله لا يهدي من يضل الله چرې ذات نه کیا چاته چې گمراه کړی دي وما لهم من ناصرين او نبی د دې لپاره هیڅوک مددګاران بل څوک شته نه الله وي اختیار زما دی اما دې ز خپل کتاب نه ایستې دي ما دې پرېس نه ایستې دي بس د دې نوم مې کټ کړې ده اوس وجه بیانې هر دې بدا سامل کړې چې اللہ نے بولی عزت پا دی باندی مہر لگو لے چه باس نو داغی عمل خی خوا چه دار دی عمل لے نو خود ایسا را زور کئی ہوئی دا سی ناکار دی خوا نو دتا با ہدایتو شی چه خود ایسا را سوک زور کئی نو آگتا ہدایت کی گی بولی الله ویلی چې زبا مړی ژوند کوم قیامت بقایموم حساب کتاب بکوم چې دا دنیا کې څه شوی دي کنه تدید زری زری تاسو بکوم روز مولا مقرر کړی ا دیوی قسم په خدای دې کې قیامت جوړ شو قسم په خدای دې کې بیا څوک ژوند دي شو یا ظالما ته خدای سره زور کړي چیاغا پخپلا پدی دریزلا قرآن کی پیغمبر توی چی سوگندو کا چی مڑی وجوندی کی گی سورت یونس کی ویلی دی، سورت سبا کی ویلی دی، او سورت تغابن کی دادری سورتونی یاد ساتے ہیں چاگا سوگن کئی چی دو قیامت قائم وما مڑی وجوان ادی سوگن کئی چی نبی قائم اینوس واقسمو باللہ گرزا ظالمان قسمون کئی پا اللہ باندی جہد ایمانیم دیر مضبوط قسمون سوئی لا یباس اللہ من یموت نبجوان دکی اللہ آغا چی مرشوی دیم نبستا اختیاری نو چتب اعلانو کے او پابندی بجوڑا کے تو خلق پابندی کولی شی لیکن پا اللہ پابندی نشی کولی تاو گورا بدا سے خلق باندے اللہ مہر نہ لگ گئی اد گمراہ حکم پہ نہ کئی نو پچا بے کئی داڑی رہا خطرناک خبر ہوا اللہ رب العزت دی تقریباً سلور جواب نہ کئی یو داد بلا وعدن علی حقا ولی بے نہ جو اندی کئی وعدہ کړی دا الله وعده په خپل ځان باندې حقا دې کې شک نشته دې کې دروغ نشته دې کې خلاف نشته دا یو جواب دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي بس هغه عقل پسې دي ولی هغه وی تر اوسه څوک ژوندې نشنو دور زمانی تیر شوی دومر خلق لار او یو پکی واپس رانگی ٹوکی ور پوری کی میرا پختانو نم سم خبر نکی دی پارا خبر کی کنزل دیخا دی مشران بوید آسی دکا دو پختو خبر را چلگا گر قیامت شتا دے و بیا جواندون حق دے ناغی بے سوک پریکلی راغلی دی دکا میں قیامت مانا لے رہا اگی خلادا دگا نوا کردے لکہ دا دی چکا مچار بیتا ہو بے خوا دا یو جواب شدویم لیبین لهم اللذی اختلفون فیہم اللہ با بیان کہلتا اغه څه کوي بیانونه بیان نه عالمان کوي پیغمبران کوي کنه او دلته ویلی یبین لهم چې بیانو کی دیتا داغه مسلو چې دی په کې اختلاف کوم نه دا بیان معنا ښکارا کول چې ورګه چې پسترګو یې د توخه ما چې دا رښتیا دي که دروغ دي ته ویني کني ویني اړون خو نه چا دا باین سحر خو نه دی کړی افا سحر هذا امن تم لا تبصرون قیامت کې به الله وي وتخا نو معنا دا ده ښکارا به کې وته ښکارا هغه قیامت یا هغه مسله د توحید چې دی به کې اختلاف کوم قیامت د دې لپاره دی ښه چې دې دنیا کې څومره خلکو انکار کړی دی جګړې کړي دي ارسې کړي دي مسئلہ نه ده منلې نو الله وی قیامت کې بیا ومني ښه چې دی وته وخیم کنه دریم جواب ولی عالم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین او چې خپوشي کافران په خپل ځان چې مونږه خو دروغجنو چې خپوشي کافران په خپل ځان باندې چ مونږه خو دروغ جنو هلته په ځان گواهی وکي خو اذل تنه کې اذل ته ماشومان خبره ده چې وړو کې او بل وړو کې له پسر باندې چخ چکه خو ده ای وین دوسړه کافر سره په ځان نه پويږي دا حالت هندو سره کافر سره په ځان نه پويږي قیامت کې اپوشي کنه ها سلورم جواب الله ما تخسران ندا انما قولنا لشيء اذا اردناه الله وينا زمونغا حكم زمونغا يو كارتا کغه ډیر ګران کاری لکه قیامت اذا رضنا او خکل چې راځو کوه بغیر دې راضی نه هیڅ نه کیږي د الله ان نقول او بو ايو كن چې قیامت شا نو فیکون قیامت به وي بس نه به ازمکه نه به اسماني نه به اخرونه نه به دریابونه نه به مارکیټونه نه به بازارونه نه به ملکونه هیڅ ونه فیکون بس هر سبب بدل شي دا څلور جواب یې وکړه ولي هغه قسمونه کول ها دا سرکش خلقنا وقال الذين اشركوا لو شاء الله واذا مشركان په دلیل کې د خپل ځان لپاره چې کچره د الله خو هوه چې موږ شرک نکوو ما عبدنا من دونه من شيء موږ به عبادت نو کړې بغیر داغنا د هیڅ شي نبا هم ده بوت عبادت کلیو نبا هم ده شیطان کلیو نبا هم ده پیر کلیو نبا هم ده گٹی کلیو نبا هم ده ونی کلیو ولی با هم کهو اللہ با نوخ وخوا مونگ با کهو نمونگاو نزمون مشرانو دغا شرکو چی دا عقیدی شرک ده چرا مدد شو توائی سوالو نتی نکی جتو نتی نگواری شکرانی پک ده دیتا دا عقیدی شرکوی خواه ولا حرمنا من دوني من شيء انا بم دا بل قسم شرک کړو نبم حرام کړو بغیر الله نه څه شي په خپل ځان چې دا نه خرو دا په مونږ خن راضي دا نه غوندو دا په مونږ خن راضي خلق ډیر سیدونه دا قصې په ځان حرام کړی دي ښا دا بس اسی دا وهم دا وجه نه په د خوراک په سيزونو کې هم ډېر بزانه حرام کړی دي کله ته پیران ویلي چې هغه ونه خوري غواړي ښا نو بس هغه نه خوري په حاضر چلو ښا په خو موریدانو ډېر سيزونه نه خوړ سوچ غواړي او غټه واه دا به نه خوړ او ګا پیاز دا به نه خوړ اره کدا ولی یی پر سی ویلی چې دا مخره نه واو چې هغه ویلی دی نو بس ویل شادي کنه او چې الله ویلی دی چې خره ضروغ دی چې کلو من طیبات ما رزقناکم دا خو طیبات دی چې څومره خوشاله دی لذیذ نعمت دی نو هغه طیبات دی ها مزام په ځان حرام کړی دی دا ډیر څه دونه دا ځخ سو شی به حلال کو ساروی یا سو یا چر چر ګونی هغه کې ور ډیر څه دونه چا به پخپل نه دا کول وی دا سر یې استادانو کراو سه او دا په سید اکبر کراو سه ډیره وسره زمانہ کې دا چلو نه دا مغی په یو شک باندې ځی کړو بس چې زسنه به شک پیدا شي نو هغه بیا نه به خورو نه به استعمالو نه به پاغورت باندې کار کوم پر وضو کې تحلیل تحریم کړو ښا شورو پر وضو یی خازي نه کوي نو یې ځان باندې قرانه د پینځمې پر وضو هم نه کوي دروازې داسې سپیرې کړې وي چې توبه زه پر ورځ به کوم د ګل ورځ او د جمعرات ورځ کنه پر ورځو کې دا چل نه کړی دي ته تحریم نه وي چې الله حلال کړی دي آزاد کړی دي چې دا ټول ورځې شپې ستاسو دي ادیب کې دا نه تحلیل تحریم کوي ښا میاشتو کې کړې وینو دی میاشتو که وی خادی مکاوی خواه دی بلا که بخادی کو دی کسی چل دی بس وی چا پوری خکی گی ننو چی چا پا دی میاشت که خادی کلی دکا نا دا خالی پا میاشت که دا اخترونو پا میانز که ناغار پوری ندخشوی دا دی تا گمان زون وحی کنه گمان پسی خو خیال پسی روان دی خواه و اللہ خویلی چی دا طول استاسو میاشتی استاسو روزی دی اطولو که خپل خادم کوای عرص کوای کنه نه نه اغید خدای نمانی اغید خپلو مشرانو دسترونا رواجونا دا اللہ وی کذالک فعل الذین من قبلهم دقس عملنا و کارنا و رسمنا و رواجنا و دسترنا اغی خلق کلیو چه مخک دینو فهل علی الرسل الا البلاغ المبین نو رسولانو تسگنا دے چی دی اغی گنان گاری گورا ادا طول داغ وقت ندا عدت را روان دے نشتے پا پیغمبرانو باندی نورسو مگر رسول دی دین اخکارا واضحا ولقد بعثنا في كل امه رسولا يقنن چمږ لګلی دی په هر امت کې رسولان هر امت کې پیغمبر په صبح خبر ان عبد الله چې خلقو الله یو غنه سمانا وجتنی بوتواغوت د دې شرکون نزان بچکه شرکون مکه وای دواړه خبرې پیغمبرانو دنیا ته راوړې نو چاته نه هغه یو لري کړه شیر دا ګرانه ده دا موږ نشو کولې دا خو جګړې دي او دا دي کنه او صرف وعبد الله بوایو او چاته نه چا دواړه لري کړې د ځان نه سو جوړ کړو هغه خلکو ته بیان شروع کړه او دین دا دوالو چې د الله عبادت واحد لا شریک او شرک نظام ساتل دا د هر پیغمبر دعوت او پیغام ومنو من هدا الله بعضی او خلقو چې الله ته هدایت کو ومنو من حقت علی الضلاله او بعضی او چې ثابت شوا پاری گمراهی وسیرو فی الارض یوگرزه پزمکه کی فنظرو دیده پار چه او گو رئے پا نظر ده عبرت سر او گو رئے کئی فکانا عاقبت المکذبین چه سرنگی شانجام داغی خلقو چه در اغجن کلیو پیغمبران دا اللہ انتحرس علا هدام تسلی چه پیغمبرا کتر دیر حرس کئے دیر کوشش کئے دی خلقو پا ہدایت باندیم شرزیو پا کمه طریقه ایمان راولی خواه فین اللہ علا یهدی من یذلن یقینن اللہ عدایت نکی آغا چاہتا چی گمرا کری دی من یذل سمانا چی پازل کی لکلی دی چی دا گمراہان دی دا جہنمیان دی ناغی تخو اللہ عدایت نکی دا تا چی بچا باندی غم جنی کنا دا ازلی بدبخت دی خواه بزی صلی اللہ علیہ وسلم غم کہ خواه اما لهم من ناصرین نبی زدید پانیس سوک مددگاران فاقسمو باللہ جہد ایمانیم دا کافران او مشرکان سوگندونا کی پا اللہ باندی پاک سوگندونا او سوی لا باس اللہ من یموت وی قسم پخده که اللہ مڑی جوان دیکلو خواه دا زور نده دا اللہ سر نبا جوان دیکی اللہ سوک چه مڑی شوی دیم دا خواهی با دا قسم کهو وست پا که نور نور قسمو نرالو فمونکی نخبریو خواه چه دا خلق دیکا نا چه سا خلق ملق نده خواه او دا اللہ پا حق کی باوی خواه چوی زب سوگن کم چه اللہ ودا ظلمون لا زیه را کئی او اللہ ومون لا مال را کئی او مون لا وکارو بار سمئی او دا قسمو نکئی دا دنیا دا پار گورا ادا دا خوری ریر الوی بیزتی دا چه قرآن وی چلا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم الله ته مخ شو او هم د خپل سوګندونو لپاره ټکای جوړ کړ. لا سجل الله عرضت اللهم دل الذي نم بي ذاتي چې د نو اړ رب به حدا او به انتها ده. ذکر الله مسلله ده چې د الله په نوم سوال کوي نو د ایمان سوال وکړي، د دین سوال وکړي، د علم سوال وکړي، نو باندې تبداس وي چې را د الله د رضا لپاره د قران راته وخیا دا وایي، د الله د رضا لپاره د سبق راته وخیا پو په نشوما، د الله د رضا لپاره زما د لپاره سوال وکاو دعا وکړه چې الله مال ایمان نصیب کړي او جنت راکړي. خو د پیسو د لپاره ود الله نوم ناخلخه ادا ظالمان لګیا دي، د الله په نوم باندې بدبخته صدر کی روپے در کی ولې د الله نوم دومره سپک شو چې ته د مردار لپاره اخلي؟ دنیا خو مردار ده، نو تر دې لپاره د الله نوم اخلي دومره د الله بې عزتي او بې قدري کې ما قدر الله حق قدره. خدا خو بدلا بوای چې دا سره مسلمانان نه دي، نو دې ته چا مسلمانان ویلي؟ کافران فارس کوي ښا الله نوم به د پیسې د پاره اخلي، د چندې د پاره اخلي، ټول کپټ کې والی نومو اگر او دکړی نو هم نو به هم دقه سوي ښا. او د الله رضا د پاره د الله د کتاب خدمت ته ناول جواب دار بلا ولی بین جوندی کئی وعدن علی حقا وعدہ کری دا اللہ وعدہ پخپل زان باندی حقا و رشتینی، لیکن اکثر خلق نپوئی گی. دو ام جواب لیبینا لهم اللذی یختلفون فیهم چخکارک دیتا اگا خبرہ چی دی پک اختلاف کئی چی قیامت تے، چی دا قیامت وس حق دے کنا دا بوتو خی کنا. تریم ولی عالم الذین کفروا چی پوشی دا کافران انہم کانو کاذبین چی دی یقیناً چی دروغ جنو، علتا و دی پوشی چی منگ دروغ ہوئی لی خوا دلتا خنوئی منگ تا دروغ جنوئی خوا. سلورم انما قولنا لشین بیشکاوئی نازمون دا پارا دیو کار اللہ وی کڈیر لوی کاری لکا قیامت د خلق په نس لوی کار دي کنا. وکلا چې مونږ اراده وکړو ان نقول له بوایو هغه کار ته کن چې موجود شه فیکون موجود بشي، بیا به ګرستواله او تاخير نه ښه. نو دا څلور جواب یو کړی دی دا شبهه چې انکار کوو د قیامت نه چلای باس الله من يموت.